aku ora lagi ngerti nganggo gaya mulet-mulet barang iki. Iki nggih karo ngampet patok. Oh iya. Eng sarina Ora kok kowe dadi ngalahke klonteng lho ngopo? Lah wong ket mau ki lho, mbok yo mesake karo Mbak Yune ki. Ah ngopo? Lek ngendang lho di penak-penake terusan disuwek-suwek ki. Kesempatan to. Ya wis ora apa-apa lek. Iya. Mugianto berkah.